الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الفاتحة أول سورة بدي ترتيب عثماني كي او پینزمو پا نزول کے پس ده سورت لحبنا ده سور فاتحا فضیلت معلوم شئو بار بار چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چه ما انزل اللہ پی التورات ولا پی الانجیل ولا پی الزبور ولا پی القرآن مثلها چه ده دی پشان سورت مبارک نه په تورات کې نازل شوی او نه په انجیل کې نه په زبور کې او قرآن کې هم د دې مثال نشته. او دویم دا سورې فاتحه مخکې امتونو تعالی نو نازل کړي څنګه چې مخکې کتابونو کې نو راغلي بلکه دې امت لپاره خاص کړی و. حضرې مداو چې د دې فضیلت تزيد نمونه معلومي چې نمونه زیاتو شلو پورې یا دویشت پورې نمونه و چې د نورو سورتونو دومره زیات نمونه نشته. او دا دی صورت سلور مقصد یو دعوه او بل تقسیم او بل خلاصه او بل امتیاز باقی پینزو اصولو کی دی که صرف سلور موجود دی چه دعوه اشتده خلاصه اشتده تقسیمی اشتده امتیاز اشتده. او دعوه ده دی ده ایاک نعبد و ایاک نستعین چه ده دعوه توحیدم ده و دعوه سورتم ده. کل کل دعوه توحید او دعوه سورت یو شانتی تک ده سورت شو کل کل جدا جدای دعوه ده سورت بلسی قتال یا انفاق او کل کل دعوه نو سورة فاتحة دعوة و سورة فاتحة توحید یو شید او دویم تقسیم یداو یو قول چه دری سیدان چه باول ایسا کی اللہ اقبل صفات بیان کری سالور یا کن عبدو مالک یوم الدین پوری بیا ور پسې دویم ایسا مشترکه ده چې بنده اقرار کوي د الله د وحدانیت اياک نعبد و اياک نستعين او الله د دې قبولیت کوي. دریم ایسا اهدنا الصراط المستقيم تر اخره پورې مشترک خاص د بنده و چه بنده سوال کی دا اللہ نو مطالبه کی دو ام قول پا گداو چه دا دو ایسی دی دا الحمدنا ریاک نعبدو پوری ولیسا دا چه دا حصہ صرف دا اللہ دا ذات سره تعلق ساتی او یاک نستعین نا تراخر پوری دیمی صدا چه دا دا بندہ سوال حاجت ولی دا نستعین معنا دا چه منگا مدد غارو سند استعانت سند طلب دے دا دا بنده صفت دی چه دی با غواری دی با سوال کئی دی با محتاجی او دا رستو دا دین استعین تفصیل لی چه دا اللہ نا استعانت پسکی غوارو بسرات مستقیم کی دا دا غی تفصیلو دا دوئی سیشوی سنگی حدیث کی رازی چه نبی علیہ السلام ویلو چه اللہ رب العزت وی قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ما من تقسيم کرده ان سورة فاتحة نيمة زمادة او نيمة بنده ده ده تقسيم ندام ورادو چه ده دوئي سيدي ولا سيدادة چه ده كالله من تطريقة خي ده سوال چه سوال كه اغی طریقہ دارا چاول با حمد و سنا اللہ بیان کی سمر جتال درزی اپس داوی نبا اللہ نسوال کہے غاری با دی صورت کیوں اللہ رب العزت اول صفات دولوحیت بیان کرو بیا ور پسې دا بندا عجزی بیان کړه چې یا کنابود و یا کنستاین ابې دریم نمبر کې سوال چې دنا صراط المستقیم دې ته طریقه دا سوال وای دا صورت ممتاز دی په دې سره چې دې کې ټول قران او زمینو ته اشاره ده قرآن کی جسم رو مضامین بیانی گی اگر اجمالاً پدی سورہ فتحہ کی ذکر کری گی فاغی کے اقوال دیرو اغم قوالو چید قرآن سلوری سیدی اولا تر سورہ نعام پوری دویما سورہ کاف پوری دریما سورہ سبا پوری سلورما تر اخرہ چاول کی زیاد بیان د خالقیت او دویم کی زیاد بیان د تربیت او دریم کی زیاد بیان د برکت او سلورم کی زیاد بیان د قیامت او سلور والی سی دې سورہ فاتحه کی راجه مکړی چې الحمدلله کی خالقیت تداری سی خلاصہ د سورۃ انعام پورې ده رب العالمین کی تربیت دا دائی سی خلاصہ دا چدا نام نترکاب پوری دا الرحمن الرحیم کی برکات دا دائی دریمی سی خلاصہ دا چدا سورہ کاف ناتر سبا پوری دا مالک یوم الدین خلاصہ دا اغی حسی دا آخری چدا سورت سبا ناتر اخیر پوری دا دا بل سورت کی نشتا دا یو د دې امتیاز دې د نورو سوراتونو نه چې په دې کې اجمالاً د قران سلور واړی سي راغلي دي اذویم دریم هغه چې بیان شیو ولیکن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل له په دې الفاظ باندې چې لكل شيء لباب قلباب القرآن الحوامیم در شد پارا لبابی کچھ مکن مغز وطوی در قرآن در پارا ام لباب شتے کچھ شتا اگر حوامیم دی او سورتنا احامی مومننا تر آخر سور احقاب پور او د دې سل وو واړو حوامیم دعوا اوسره زمر کې ذکر شوی و دریم آیات کې ذم کې فعبد الله مخلصا له الدين فعبد الله مخلصا له الدين الله بندگی کوا په اخلاص سره او د دې دعوی تفسیر ورپسې سوره حامی مؤمن کې ذکر شیو 14 آیت کې پر لسمه آیت کې چې فدعوا الله مخلصین له الدين فدعوا الله مخلصین له الدين د عبادت معنی کړي او په دعا سره چې الله نه سوال کوه الله نه غواړه دا دغه تفسیر او دا دعوی دل تذکر کرا سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا ایاک نعبد و ایاک نستعین چاول کی اقرار دا توحید دے نعبدو ادویم کی اقرار دا مدد دے نمونگا پا دی عبادت کے و پا دی توحید کے ستانا مدد غارو تیکی دمونگا اختیار نشتا در طول قرآن خلاص پا حوامیمو کیوا حوامیمو خلاص پا سور زمر کیوا فعبد اللہ اب یاد آگی تفسیر پا سور مومن کے 14 آیات کے و چی فتح اللہ دلته عبادت مخ کې راوړل چې یا کنه عبادتو د سورې زمر ته اشاره شو او یا کنه استعين ور پسې راوړل چې دا د هغه فتح الله معنا شو چې الله ویلو الله نو غواړي نو مؤمنانو وی چې یا کنه استعين بس خاصتانه غواړو بل جاننا بیا ویلو چې دا دعوه په بسم الله الرحمن الرحیم کې راغلی دا په لفظ د با کې با دا دعوا او خلاصہ او لباب په لفظ د با کې راغلی ټول قران په لفظ د با کې راځم شو ولي ذکر الباو للاستعانتی با چه مستعملی گی پا عربیت کی دا دا استعانت تا پار مستعملی گی للاستعانتی دی دا اصلی معنی دا چه مثال نے ڈیر دی تو اے کتبتو بالقلم ختم اوکو پا استعانت تا قلم سرا تو قلم نوی نما ختم شلو دا د استعانت د بار مستعملي دغه سي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله خاستنونه دي الله روبله هغه نمونه سره په استعانت دغه نمونه سره نو اياك نستعين د دې معنا په باکراله او ټول قران راجم او پیا کنستعين کې وليا کنا عبدو سوشو هغه وسيله ده کنه يا کنا عبدو وسيله ده هر عبادت وسيله ده هر عمل وسيله ده کامون دې او ک زکات ته او ک هر عمل دایا کنستعين ده پر وسيله ده ها نو مقصود بالذات ایاک نستعین شو او دغه معنا د استعانت را ل په باقی چې الباو ل الاستعانت ټول قران په باقی راغی وی علامه دادا چې با خبر زیدا سے نشی لیکله لکه بسم الله کې چې لیکل شوی دا وګورو ته خپل یو ذکر دی ابلغ سوک بانو اگدی که اگدی نو آخر تے اگدی پوچی دا اول تے اگدکلا و شملے والا جوڑکلا نو پتہ اولگی دا چی دی کسا چلشتا او اگدا دے چی ٹول قرآن پا کی راجم آدے جو ٹول قرآن پا یو حرف کی راجم آشی نو دا آغا با لگ برکتی دا آغا با لگ عزتی دا دا عبداللہ ابن عباس قول لکھا نو ار یو درس سره وا د سوره فاتحه سلګ لګ ذکر کو او یو درس سره نکی ها بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه سوره البقره